Välkommen till Nördlivs, en studie i spel, avsnitt 3. Med mig, Fredrik, och även Danny, Lotta och Max. I den här podden tar vi, i det här avsnittet tar vi upp just angående specifika områden inom spelhistoriken, och det kan vara allt från olika genrer till specifika speltitlar eller franchises. Men framförallt är det i egenskap av gamers som vi fördjupar oss i de här ämnena, och framförallt för att belysa dåtid såväl som framtid. Dagens ämne är MMO-genren. Det finns genrer som vi i mångt och mycket tar för givet, men om man ser i backspegeln så är det inte länge de varit med oss. Det var ju slutet på 90-talet som MMORPG-genren blev namngedd av den då ledande skaparen av den här typen av spel, Richard Garriott. Även fast online-spelandet funnits sedan innan, så var det med hans Ultima Online som detta begrepp kom att cementeras och bli en viktig del av många gamers framtid. Även fast historien innan Ultima var kantad av MUD-spel, ett mer textbaserat online-spelande, och framförallt märkbarhet med de första 3D-MMORPG-erna som till exempel The Realm Online, Meridian 59, Underlight och EverQuest, så står ändå Ultima än idag som en koloss inom MMO-genren. För varje iteration av spel så ökade även antalet samtidiga spelare. Där det i början av 90-talet var begränsat till 50 spelare, så kunde ett MMORPG år 2000 hålla tusentals samtidiga spelare. Något som banade vägen för spel såsom World of Warcraft och EVE Online. Trots genrens fokus på multiplayer-spel så är AI-kontrollerade karaktärer fortfarande vanligt. NPCs som ger ut uppdrag eller fungerar som motståndare är typiska i MMORPGs. Däremot mer AI-styrda karaktärer är inte lika vanliga i mer actionbaserade MMO-spel. Populariteten av MMO-spel var mestadels begränsade till datorspelsmarknaden förrän den sjätte generationen av konsoler kom. PS2, Xbox, GameCube till exempel. Vilket framförallt var med lanseringen av Phantasy Star Online på Dreamcast och uppkomsten och tillväxten av online-tjänsten Xbox Live. Genremässigt så har fantasy-temat varit i fokus, främst på PC:n. Men även andra teman är populära. Särskilt science fiction med spel som Mankind, Anarchy Online, EVE Online, Star Wars Galaxies och Matrix Online. Men det var med 2004 års release av MMO-spelet World of Warcraft som MMO-genren ytterligare cementerade sig själv som en av de största spelgenrerna. Med sina uppåt 8-9 miljoner månatliga abonnenter världen över. Och även fast WoW sakta men säkert tappat användare de senaste åren, så står det ändå kvar som en gigant på MMO-spelens himmel. Som avslutning då, MMO-spelens bana från enkla muddbaserade textäventyr gömda bakom ett myller av hemsidor till World of Warcrafts enorma världar med miljoner spelare, en resa som skett bara de senaste 10-15 åren. Med miljarder dollar i omsättning och spelare som hela tiden kommer tillbaka, är MMO-spelen verkligen en självklar genre. Så där står vi nu. Vi står alltså med MMO-spelen i högsta hugg här. Och jag tänker som så att vi hoppar vidare in i det som är lite diskussion kring det här då. Och då tar vi lite hjälp av Max och Lotta och Danny. Och första frågan är just för er då. Har ni något särskilt MMO-spel som fick er att upptäcka genren och framförallt komma på det att ja, men det har ju potential? Lotta? Ja, för min del, jag började väl spela lite, och det här var evigheten sedan, lite RuneScape. Mm. Som var ett webbläsar-MMO. Okay. Jag tror att det fortfarande lever och frodas idag, men det är helt säkert. Och det här var ju alltså för mer än 10 år sedan. Vi pratar kanske 15 år sedan någonting nu. Men jag fastnade egentligen inte riktigt för det. Det fanns lite för många ägg. Ja, utan okay. Det spelet som verkligen fångade mig, det var ju World of Warcraft. Mm. När kom du först i kontakt med det då? Jag kom först i kontakt med det när det var i Vanilla. Mm. Alltså strax efter releasen då, 2004. Och det var min kära syster som lurade in mig i det fantastiska träsket. Jag kommer fortfarande ihåg min första karaktär. Det var en liten Tauren-druid som hette Ragnarke, som jag skapade på min systers konto. Men strax så fick jag erkänna mig besegrad och skaffa ett eget. Och det var väl några månader innan Cataclysm släpptes. Okej. Okay. Det var alltså den andra, eller ja, den första stora expansionen som släpptes. Mm. Och det var då jag körde igång på riktigt. Och jag menar, det här med MMO-träsk och så, en del ser träsket, vandrar in, tar några steg, upptäcker att deras skor håller på att fastna och flyr därifrån. Mm. Kommer aldrig tillbaka. En del virrar sig in i träsket, går vilse borta i flera år från verkligheten. Och när de kommer ut igen är de aldrig sig lika. Jag gick in i träsket och jag har byggt mig ett litet hus där och trivs ganska bra. Tittar ut lite ibland för att köpa mjölk. Ja, men det är intressant att höra liksom vart man kommer ifrån vad gäller just den här genren då. För det är ju inte en genre som folk missar, så att säga. Det är inget som liksom faller lätt förbi. Men om vi ställer samma fråga till Max. Vad var, för din del, vilket MMO var det som fick dig att upptäcka genren? Ja, det är lite intressant. Jag sitter och tänker på det själv här. Att försöka, vad var mitt första MMO? Och det är väldigt, jag har väldigt svårt att placera det. Jag liksom spekulerar själv lite hur det var. Men det första jag kommer ihåg som är liksom konkret, jag kommer ju ihåg när World of Warcraft kom ut. För jag spelade väldigt mycket Warcraft 3 och expansionen. Det var ju ett spel man spelade på LAN. Det var liksom i den åldern man var, strax under 15-årsåldern. Och som sagt, World of Warcraft är stort och alla skulle spela det, men jag fastnade inte i det här spelet av någon anledning. Det, så här, det drog mig inte. Och även som så här Lotta sa, att gå in i ett träsk och så fastnar man. Jag till slut gick ju in i det här träsket, men körde till en sån där level 20 och sen tröttnade på något sätt. Det var, problemet var ju då att alla hade, jag hade ju missat den här hypen, tänkte jag säga, i början, där alla kom in och körde tillsammans och kom in så efteråt. Att det var tomt, det stod öde överallt, det var, alla var på högsta leveln och gjorde de roliga grejerna då, och det här var innan expansionen också. Så att jag var aldrig med på vad vi började, men jag tror det var det första MMO:et jag hörde talas om och såg trailers på. Men finns det något MMO som du känner att du började spela valfritt MMO nu, och det var då som du kände, men det här är ju verkligen bra shit, det här förlorar jag mycket tid på, det här kan jag inte sluta spela? Ja, vi har två spel. Mm. Och jag tror det första jag körde då, man var ju ung, man var ju 15 eller yngre. Och jag körde ett spel som heter Kabal. Och intressant, Kabal 2 kommer upp en beta snart, så att det blev en extrem nostalgitripp för mig. Men Kabal. Precis. Det påminner om stilen av Diablo 2, fast det är väldigt likt Diablo 2, fast med väldigt mycket spelare i. Ja. Du har liksom en, det är som Diablo 2 MMO, fast med flashigare attacker, skulle jag vilja säga. Och ja, men det var nog den första spelet. Och som sagt, man var ju 15 eller yngre. Det här med månadskostnad, och det var lite undligt. Det var inte riktigt något man gav sig på och inte förstod sig på. Så man var i free-to-play-delen, så att säga, vilket det här var. Precis. Och sen efter det vet jag att jag fastnade i Guild Wars-spelet i cirka 2-3 år och det blev mitt primära spel. Men, det första Guild Wars då antar jag. Precis, Guild Wars 1. Det var strax under gymnasietid och där i kring. Intressant. Jag vet inte för dig då, Danny. Jag vet ju att du kanske inte är fullt ut en MMO-spelare, men du har ju säkerligen kommit i kontakt med det ett antal gånger. Ja, det får vi säga att jag är ju absolut inte någon MMO-spelare. Jag har ju faktiskt inte spelat så mycket, men det första nämndes ju här i din lilla uppläsning och det är ju... Jag kommer ihåg vad det heter. Eller? Nej, jag har inte spelat Ultima. Fantasy Star Online okay. Har ju faktiskt spelat lite granna och jag försöker komma på, det är något sånt där som jag spelade på i, det var någon sån här gratis anime liknande MMO som jag spelade. Jag kan för tusan inte komma ihåg vad fan skiten hette sådär, men det var något som jag spelade lite grann till och från, så jag levlade upp en gubbe och höll på och lekte, så det... Jag kommer ihåg vi körde något, men jag kommer inte ihåg vad det hette heller. Ge mig några detaljer, jag har spelat alla. Väldigt japanskt var det bara. Och det är ju, det, om man ska gå efter det, då finns det en miljon spel. Plus att vi har ju båda spelat Hellgate London. Ja, fast jag vet inte om man räknar det som MMO riktigt. Visst. Det är ju uppsatt som ett MMORPG. Ja, numera. De köptes men, upp i Kina och körs där via nu. Men utöver det så har det inte blivit så mycket MMO. Det senaste är ju Warframe som räknas lite grann som MMO. Och jag har ju Destiny räknas lite grann som MMO, har jag testat lite granna. Men det är ingenting som... Det lockar inte så mycket, för att som jag har sagt förut, att jag vill ha ett slut på mina spel. Jag vet att ah, men det är slut. Alla är lyckliga och levde liksom glada och liksom la la la la. Sånt känns inte i MMO, att det är liksom så här, okej, nu väntar vi på nästa expansion, så men nu kanske jag är lite gammal och tråkig, men jag vet inte hur många gånger när man har spelat Final Fantasy och du har kommit in och sagt, så har du klarat spelet nu? det där är en återkommande som vi alltid säger. Men att vi kommer ju köra Final Fantasy som ett veckans spel. Precis. Vi får se vad du tycker om det då. Precis. Jag kan väl säga för min egen del, jag har ju faktiskt i många år testat på både det ena och andra. Jag har varit betatester ett antal gånger och det har varit spel allt från Motor City Online till Age of Conan och Asheron's Call kommer jag ihåg, jag körde lite och ja, det var en hel drös med spel, men det är ungefär som det som Lotta pratade om där, att våga ta de här stegen ut i träsket där. Jag visste att skulle jag fortsätta in, då skulle jag irra runt där fortfarande, för jag skulle inte ta mig ut. Så jag medvetet gick ett par steg in och sen tänkte jag, nu är det nog bäst jag vänder om, det här ser farligt ut. En rädd liten Fredrik bara, det är stort och hemskt där ute. Ja, ungefär. Jag såg ju potentialen i och framförallt det roliga i det, särskilt när jag körde EVE Online till exempel, när det var ju beta på det och det var liksom fortfarande väldigt, väldigt buggigt och det var liksom, de hade inte satt formen på det och, men man förstod att det här, det är väldigt unikt. Det kändes redan då i ett tidigt stadium väldigt unikt och idag är det ju en av de större liksom. Men annars så har det var väldigt toppande faktiskt. Galaxies, Star Wars Galaxies, Rift, de hade, jag har ju kört mycket Trials förstås, så jag vet inte om man kan räkna det kanske, men som sagt, man har testat på mycket, det har man. Men om vi tittar just på genren i sig då, vilka typer av MMO-spel finns det? Finns det liksom skillnader mellan MMO-spelen om man ska hårdra det till olika subgenres, eller är det liksom MMOs och MMOs? Alltså det beror väl på hur pass flexibel man är i sin beskrivning. Men jag menar, till exempel om vi jämför alltså, de två första jag körde, RuneScape och World of Warcraft. RuneScape är ju väldigt lik och hjälp mig, nu har jag ju glömt annat bara för. Men det är ju alltså ett 2,5D spel, mer eller mindre. Väldigt gammal klassisk grafik, känns det som. Men är det lite som Ultima kanske, eller? Ja, tack. Mm. Tack, precis. Och att jämföra Ultima eller RuneScape med World of Warcraft, det är ju kanske någonting som i alla fall jag inte anser att man bör göra helt bara sådär utan förbehåll. Har det liksom... Så där kanske jag har två olika i alla fall. Ja, precis. Och där har vi just bara... Det är ju fortfarande RPGs här. Om man bara hårdrar, om man bara kollar på MMORPGs, där har det ändå, jag menar, det har ju varit en naturlig evolution i genren på något sätt, liksom från Ultima där du har den isometriska vyn till just den här nu tredje persons vyn i princip. Men jag vet inte hur inom MMORPG-genren, om det finns några undergenres där, liksom på det sättet hur du styr, har alla den här 4011 knappar upplägget, kan man har många liksom samma upplägg i knappkommandos? Är det liksom, finns det som en standard numera nästan, eller? Det går väl att dela upp, jag tänkte säga. Man kan väl dela upp i hur man styr det och hur världen är baserad, tänkte jag säga. Vad jag menar med det är att du har ju, jag säger, du har väl två, ja, vi kan ta tre, jag säger. Du har tre stycken primära sätt att styra ett MMORPG på, känner jag. Och det ena är det gamla hedliga World of Warcraft där du hotkey-based baserat, kan man säga. Att du klickar på en fiende och du trycker på sifferknapparna för att få iväg attacker på dem. Och du har nummer som räknas ut. Utöver det så har du också action-baserat, som är ett, lite mer som ett actionspel, mycket mer populärare nu på senare tid, där du har det här att du står framför en fiende och trycker på attack, och de fiender du träffar träffar du. Okej. Så att det är inte, du, visst, du kan du markera fiender för att få se liksom deras hälsa, kanske deras namn och level och sånt där. Men du har fortfarande, du har mer att du ska kanske högerklicka för att slänga det åt sidan för att undvika en attack, istället för att bara ta skadan och bli healad. Precis. Och det är ju det, exempel på det är ju som Terra till exempel, är ju ett sånt actionbaserat, medan World of Warcraft är ett hotkey-based baserat. Och den tredje skulle jag vilja kalla de här browser-MMO-grejerna som är mer i Ultima-stilen, om man säger den, lite såhär old school, där du verkligen är, du går inte, du har inte tredje persons kamera, utan det, du klickar vart du ska gå någonstans. Den är mycket mer asiatisk, den höll i sig väldigt mycket längre där, och man ser mycket, speciellt nu har det kommit upp mycket, mycket dåliga spel, som mycket anime-spel som är som One Piece, Naruto, Bleach och dem. Det finns, man ser reklam hela tiden på att spela Bleach online eller Naruto online, och det är så lite spel i de spelen att det är tråkigt att se, men den typen finns också. Men jag ville nästan lägga den på sin egen ställe, för att den, det är inte mycket klicka där, utan det är knappt trycka på nummer, utan du låter, du autopathar till alla questfinders. Okay. Och allting görs av sig själv nästan, det är ett automatiskt system. Det andra som är helt separat är, det där är sättet du styr det på. Det andra skulle väl vara hur det är uppbyggt, om man säger. Jag tänker de två, du har en helt öppen värld, World of Warcraft-stil om man säger, och du har en instansbaserad värld, som till exempel Guild Wars, eller om man vill få in Warframe som ett sånt exempel, där du i någon form av hub samlar på dig folk i ett party och sen går ut i ett instanserat område där ni själva då alltid kartan kommer se likadan ut, eller kanske random genererad liknande. Men just det att du kan stöta på folk ute i världen, eller du får en egen liten del av världen som bara du och ditt party är just i det tillfället. Och så finns självklart kombinationer av de båda. Jag vet att Star Wars The Old Republic kör ju en liten kombination av det, att vid vissa uppdrag är instanserade, man märker att man går igenom en portal och helt plötsligt finns det inga andra fiende eller andra spelare där inne, och det är ju för att kunna, det ska hända något stort där inne oftast, som du inte vill ha annat folk med, att säga att ah, du har kommit hit, och sen står det fem andra personer som också har kommit dit. Det är ju samma sak i Star Wars och Republic och vissa av expansionerna i WoW också, beroende på vad det är berättelsen här. Ja, det är intressant, för där har du faktiskt kunnat narrow it down, om man så säger, till just olika nästan subgenres eller olika typer, rättare sagt, av MMOs, och i det här fallet RPG då kanske mer. Jag kommer bara tänka på just, jag kommer ihåg när Age of Conan kom och det var så extremt hypat då innan. Dels på grund av att det skulle ha ett stridssystem som då var helt wow, tänkte alla. För det var ju mer area of effect, det vill säga där du träffade, där träffade du verkligen. Och du skulle verkligen sköta själva fightingen nästan som i ett fightingspel, på det sättet att du gjorde kombinationer och olika knapptryckningar och så vidare och så vidare. Och man har ju sett många spel försöka att göra liksom utveckling på genren i stridssystemet framförallt, känns det som. Men jag undrar, om vi nu ser framåt lite då, hur kan man då tänka sig att man för genren framåt? Är det liksom i mekaniken eller är det i andra delar som står eller just bara gränssnitt, eller vad kan det vara? Vad tror ni? Ja, det är många som har försökt. Mm. Vi har ju storymässigt så är väl Star Wars The Old Republic det primära exemplet. Mm. De la ju ner BioWare hutlöst mycket pengar för att säga okej, vi ska ha röst till allt. Och storyn är ju väldigt välskriven. De tog Star Wars också. Liksom. Det känner man, hur kunde man misslyckas? Så de sa det att kommer du ihåg din story liksom upp från level 1 till 10, så har de gjort sitt bra jobb, för att ingen kommer ihåg den storyn. Nej. I ett MMO. Ja, precis. Det finns ju också det som har, vad ska man säga, misslyckats lite, som jag tror har försökt så många gånger men aldrig riktigt har kommit rätt, och det är väl FPS. Mm. Det tror jag att man har ryktat om väldigt mycket, att ja, nu ska vi ha våra, det här FPS-MMO-et där du springer runt och skjuter, men det funkar aldrig riktigt. Det enda jag kan tänka mig funkar det här sättet, det är ju vad heter PlanetSide 2, vet jag. Precis. Mm. Och det är ju bara krig, om man säger det egentligen. Det är ju som Battlefield. Det är en karta och ni slåss. Det har ju vi kört lite grann ju på. Man tänker ändå att det tog ett helt spel med bara egentligen själva gameplay. Det finns ju ingen direkt story där. Det är tre faktioner som slåss mot varandra. Och det är ren gameplay bara. Och de var tvungna att göra ett helt spel bara för att få det att göra på liksom bestämda kartor. Så att... Men det kanske kan vara så att inom de här subgenrer som man ser MMO som huvudgenre, och sen har du då MMORPG, FPS och så vidare och så vidare. Så är det att man får på något sätt liksom tänka, vad passar det här formatet bäst? Och där tror jag då just PlanetSide 2 kanske ett bra exempel på hur man gör just ett MMO-FPS så bra som möjligt, i alla fall i nuläget. Det är svårt att kanske, det är svårt för mig att tänka mig hur man för fram, och det kan jag tänka mig att väldigt kreativa utvecklare säkert kan ha tusen idéer på, men man ser det ändå som en bra liksom framgång i det, att du får fokusera på gameplay mer i en sån typ av spel. RPG som genre i sig, om man bara tar RPG, så är ju det ändå ett rollspelande. Där ska det finnas alltid finnas ett mått av berättelse i ett RPG. Liksom. Precis, du måste ju ha en story som driver dig vidare och vill fortsätta. Du kan ju inte bara ha att, okej, gå ut och hitta lite saker, utan du måste ju ha någonting som driver dig som spelar, liksom att det här är intressant, jag vill veta mer, vad finns här borta, du måste ha i alla fall ett MMORPG. RPG, precis, ett FPS där det är liksom såhär, de är bad guys, det där är aliens, vi måste rädda världen, det är liksom vad mer vad finns det? Precis, i alla fall vad vi vet just nu, idag då. Precis, i de existerande, ja. Jag måste säga att jag blev lite ledsen att se att Conan inte blev den stora aktören som man hoppades på i början. Just för det här med hur hela stridssystemet var uppbyggt på kombos. För det är en sån sak som jag tror hade kunnat utveckla genren. Men jag tror att i och med att Conan hade så fruktansvärt många buggar vid release och det tog så enorm tid att fixa det här. Så tror jag att den utvecklingen, om den kommer, kommer den komma långt senare. Ja, tyvärr. Och MMO-spel överlag är ju extremt känsliga, särskilt vid release, och det är klart att man förstår att ett MMO är ju, det är ju så komplext liksom. Det är så mycket som ska funka och man förstår att det kommer finnas buggar, men att släppa ett MMO som har enorma buggar, det kommer du tappa enorma spelare, och tappar du 10 spelare så visst, du kanske får en att komma tillbaka, men du behöver de här första spelarna, du behöver den här första batchen av gamers som hookar på och dels för ut ordet om spelet, men framförallt cashar in åt ditt spel liksom. Precis. Men just i Conans fall så var det, vad jag minns framförallt efter, det hade ju 20, jag tror det var 20 nivåer, i alla fall i början var det så, du levlade till level 20 och sen så var det liksom klart på det sättet att då började endgame då, och då var det väldigt tomt. Det kändes väldigt tomt för de flesta spelare att det inte fanns mycket att göra, till skillnad från WoW där de har vid endgame nästan ett nytt spel. Du säger att du kommer verkligen igång där. Så var det tvärtom i Conan, och där tror jag de förlorar väldigt mycket på. Fast de hade mycket idéer. Det är också, och att det här att de lyckades inte få equipment att ge någon som helst bonus vid release. Det tog ganska många månader. När det bara, du kunde lika gärna springa runt naken. Så när du hade ett spel där du faktiskt fick se din karaktär naken, i alla fall överdelen, varför inte? Och det här tror jag jagade bort väldigt många rollspelare från MMORPG. Precis. Men vad skulle ni säga, bara lite så här, om vi säger rent önsketänkande då, vad skulle ni hoppas att genren faktiskt förädlar inom de närmsta 10 åren, om vi tänker så? Finns det någon särskilt moment i just spelmekanik eller i, kanske just som vi sagt, story eller gränssnitt eller vad det må vara i MMO-genren då, som skulle kunna tänkas, det här skulle behöva föras fram i evolutionen? Jag skulle gärna vilja se en ny subgenre där du faktiskt måste komma ihåg din berättelse, där berättelsen spelar roll på ett annat sätt. Och fortsätta lite på den utveckling som SVTOR har börjat på. Att dina val faktiskt spelar roll. Precis. Och att du kan hamna i klistret rejält om du inte läser din bakgrundshistoria eller lyssnar på killen som ger dig din quest. Det skulle jag vilja se, men jag skulle inte vilja se att det var över helt. Har du som ett alternativ? Exakt. Jag skulle kunna tänka mig att det vore intressant, nu pratar jag om min egen synpunkt så att säga bara, men just det, Star Wars, det som de gjorde bra var ju storyn där, men det kändes som att det blev såna intervaller från det att du fick till dig storyn till att du levlade, och det tog x antal timmar, för man kanske inte gick direkt till nästa storyläge utan gick till de här små questsen kanske. Så jag skulle vilja ha att se ett MMO som kommer där de hela tiden i varje del påminner spelaren om storyn, så att du hela tiden i varje quest känner av vart det här spelet ska leda i historien. För det blir lite så här, om du sitter med ett spel och du får till dig en story i första timman och sen ska du, i mitt fall kör jag tutorial efter det och sen så ska jag grinda och komma upp i nivå, och sen kommer jag upp till, säg att jag kommer upp till level 20, det är klart att då kanske har gått 50 timmar exempelvis, då kanske jag liksom har tappat, eller jag kommer att ha tappat fokuset på story, och då vore det jäkligt intressant eller kul om de under de 50 timmarna hela tiden hade någonting som låg konstant där i varje lilla quest eller något. Om du vill ha något där som jag tycker gör lite grann, det är ju Dragon Age. För att alla sådana sidequests som du gör, hjälper ju Inquisition hela tiden, att ifall du går och hjälper dem här, de ger dig ditt stöd och de bara liksom, ah, men ja, men vi trodde att ni var liksom bad guys, men vi ser nu att ni är att lita på. Så det är alltid, allt du gör i sidequests och sånt tillför ju till din storyline och the Inquisition, att liksom okej, okay, vi hjälper er med det här, ni har vårat stöd bakom er. Det är ju lite grann som där du pratar om, att då har vi ett bra exemplar ifall man kan ta använda det i ett sånt mycket större spel. Det är ju svårigheten där, antar jag då, för utvecklarna att föra in det, för det är där som... Ja, det är ju en balansgång där, för att göra, först ska vi ha den här main story quest, och sen ska vi ha alla de här små som samtidigt ska hänröra till det som du gör för stunden kanske. Ja, just det tekniska är ju det svåra också, tror jag. Det är väl det nästan det största hindret, att försöka få det att funka till att börja med. Men, tillsammans med en miljon andra spelare. Jag håller med dig att personligen när jag ser på MMO, då, för jag har ju hört Lotta prata om det, och jag har ju sett, jag brukar ibland kolla på när folk pratar om MMO-spel och sånt där, för att även fast jag inte är så här, så är liksom så här, ja, är det här så bra? Kanske någonting, ja, får se. Men ja, som sagt, att jag vill ju, som du säger, att man måste ha någonting som känner att jag gör faktiskt fortfarande någonting i storylinen, någonting som för min karaktär vidare. Men att jag känner att när jag har läst om en del spel, till liksom i World of Warcraft, om du här har de här questgrejerna och sen liksom grind, grind, grind, grind, grind, åh, storyline, grinding, storyline, okej, okay, och nu är det slut på den här expansionen, nu är det bara vänta i 2 år tills nästa, och nu kan vi bara grinda emellan. Det är sånt som gör för mig personligen att jag känner att nej, jag kör ett single player-spel istället, för där har jag storyline hela tiden. Men ifall de kunde, som sagt, som vi säger, att ha något mer, känns att du får ett mer driv att fortsätta din storyline, och där du gör faktiskt spelar roll i den större världen, skulle ju locka ju mer i så fall. Nej, jag förstår det här avogheten till att grinda. Det ögonblicket jag uppfattar att jag grindar, då tröttnar jag. Och jag tror att knepet för ett MMO är att ha någon form av lagom blandning, för att fylla helt med content för att hålla spelare uppkopplade månad efter månad, då behöver du riktigt mycket content. Då är det mer att vi började göra det här spelet för 20 år sedan. Vi har bara gjort massvis med content nu, så att de har som klarar sig ett par år framöver, medan vi fortsätter att göra content. Det funkar ju inte på det sättet. Utan du måste ju ha lite grinding, men du får aldrig känna som grind. Ja, men problemet är att grinding, att det blir den här typiska, som när jag spelar det här anime fantasy RPG, det var liksom gå ut, hämta mig 5 djurhudar, man bara okej, och sen kommer tillbaka, hämta mig 5 blommor, man bara okej, jag vet vart det här är på väg just nu. Kom tillbaka, vad ska jag hämta nu då? Det är de här typiska att okej, nu vet jag att det här är bara grinding, bara för att göra saker och fylla ut tills jag kommer lite grann högre upp i level, eller att jag har gjort de här sakerna bara för att komma till nästa stora steg. Det är det som är problemet ju. Fast det här som jag tycker, det nu kommer vi till någonting som jag var lite nyfiken om, och det blir lite spoiler för er som inte kanske lyssnar på det sista avsnittet innan säsongsuppehållet. Jag har ju fått lite bild av Final Fantasy 14 om att vara ganska variationsfyllt på det sättet att det handlar inte bara om att du ska liksom sätta dig på en, nu vet jag inte om man har häst, du kör väl runt på en chocobo, men och mosar bad guys, utan du kan sätta dig och liksom spinna garn eller vad, jag vet inte vad det är ni gör, men ni har så många olika saker. Så nu sitter jag och gör det här, nu sitter jag och gör det här, och det känns som att det här spelet har en stor variation i olika sätt att spela spelet. Har jag fel eller? Oj, jag har hållit ifrån med att inte nämna spelet först nu, men nu har du ställt frågan, så att nu är det kört. Ja, var ska vi gå någonstans? Jag tänkte säga det. Vi kan börja med lite grej här som faktiskt Final Fantasy löser. Vad jag skulle vilja se i ett MMO, en del av det. Och en av de delarna, det är det här att man inte får den här you are the chosen one, så att säga. Och sen så liksom, det kommer någon, du börjar med level 1, du kommer ner i världen och säger du är den utvalda. Och sen så fort cutscenen är över så står det 50 andra personer där och som pekar på du är den utvalda, du är den utvalda och du är den utvalda. Alla är utvalda. Det är nästan lite operakänsla där. Precis, precis. Men och den här är väldigt, väldigt svår att komma ifrån. Man måste försöka liksom det här suspension of disbelief att det okej, okay, nu är det jag som är, gör det här häftiga fast den 100 000 andra gör det exakt samtidigt. Något som Final Fantasy löser det här väldigt bra på, det görs med gilderna, tänkte jag. Och nu är det inte gilder som i spelare som samlar en gild, utan det är gilderna som i till exempel du har Leatherworkers Guild eller du har Gladiator Guild eller Guild of Assassin. Precis. Mm. Och du går till de här gilderna för att säga att jag vill bli en sån här, att som det första jag gjorde i spelet, när man väljer sin klass så får man lite hjälp med det, så att jag vill vara en lancer, jag vill vara en spjutkaraktär. Och då säger han det första man kommer in i, beroende på vilken, då får man liksom in i den staden där den gilden finns, så man går in till innet och den där in säger du är ny i staden, du ser att du är en här lancer, du bör gå och tala med dem i lancergilden. Och på så sätt så finns det en anledning att du är en av alla äventyrare som kommer. Det finns en anledning varför det är så många i den staden och alla går till den här gilden och gildledaren kommer. Ah, en till äventyrare som kommer för att lära sig the way of the spear. Det är liksom, det och funkar. Det är mer den här, du kommer att söka jobb. Det är lite mer den här inställningen från andra i världen, att en till äventyrare, ja, löst drivande pack när man är på låg nivå. Och sen när man har kommit upp lite och folk faktiskt känner igen den, så är det ja men det är ju den här, jag hörde om den här coola grejen den gjorde. Och det finns ju allt, tänkte jag säga där. Du har så många olika gilder och där kommer variationen att du kan gå som, så här, jag ska vara, min klass ska vara en fiskare. Och du blir då en fiskare och du får, köper nya fiskespön och du har nya kläder som gör dig bättre på fiskande, om man säger. Mm. Och du håller på med det helt enkelt. Eller du kan gå, jag ska bli en miner som går runt med en pickaxe och hugger sten överallt. Medan andra står och slåss så går du runt med din höglevelade miner och liksom går och använder, trycker på knappar för att liksom survey the land för att hitta de här nodes och verkligen använda skills för att få ut det, liksom, det sällsynta åren från det här. Mm. Och det går ju över till crafters, de sitter ju också, när du bygger någonting, du har ju en hel hotbar med lika många knappar där som du ska trycka på i rätt ordningar, och det är ett litet minigame i sig själv där bara för att bygga, och om man säger så. Mm. Så att det finns jättemycket variation i Final Fantasy. Mm. Även i själva, så här, du har de här gilderna, du kan gå till alla gilder, du kan plocka upp alla klasser, du kan vara allt med en karaktär och bara ändra. Så att jag som börjar komma in på slutet nu har funnit det här med crafting-klasserna är mycket roligt nu, att jag håller på att levla min gladiator som är en tankklass då, som slåss med svärd och sköld och ska skydda resten av gruppen. Mm. Och har då börjat levla alla crafting-klasser, så att jag kör principen att jag bygger endast min egen armor. Mm. Och den blir ju tillräckligt bra för att vara riktigt bra. Cool. Man kan ju få högkvalitet armor, om du är tillräckligt duktig så får du en bättre version av den, så att säga. Mm. Och på så sätt säga, och jag tänker inte sluta förrän jag har fått high quality full armor för mitt level, om man säger. Mm. Så att du levelar och försöker få fram det, och sen kan du då equippa det på den här gladiatorn som jag har då, och springa ut och slåss med den och säga, gud vad bra, jag har, det blir en helt annan känsla att jag har byggt hela den här karaktären själv, verkligen. Precis. Det här tycker jag, det är ju faktiskt någonting, och det, jag kommer ihåg, nu kommer jag inte ihåg namnet, men det fanns eller det har ju funnits spel som har just det här tänket på att du ska kunna besätta dig i en värld, och du behöver inte vara hjälten i berättelsen, utan du kan köpa ett hus och vara en smed till exempel. Mm. Men det som känns här är att de verkligen har dragit det till sin spets på något sätt i Final Fantasy 14. Det är ett spel som vi än en gång, vi kommer gå tillbaka till här, och det kommer bli väldigt intressant att ta itu med det här spelet. Men det som jag har sett gör att i alla fall, jag tycker det har en variation som jag tycker det ska bli intressant att ta itu med faktiskt. Men kan ni tänka er och se just att det här kanske är just lite av en framtida urtyp på det sättet, att det här med att du kanske istället för att bara ha du har en paladin, en warrior och en bard eller vad det må vara, så har du också kanske en fiskare, du kanske har en carpenter, en blacksmith eller till och med en weaver som sitter, att det blir nästan mer som standard, eller vad tror ni? Man skulle kunna hoppas. Ja, man kan hoppas, det vore häftigt, men jag tror att det ligger väldigt långt bak, för att väldigt många spelar ju bara för att slåss och skapa de här stora vackra likhögarna runt omkring sig. Och det är något vi vet att både du och Max inte är för. Vi har suttit ju som sagt här på Teamspeaken medan ni har suttit och spelat, så hör man så här: Max, har du någonting, har du några tygbitar eller något sånt där? Han bara, jag kan fixa några åt dig, och sen ser du snart klart. Nu har jag gjort det. Hon bara, tack så mycket. Förresten, kan du göra det här? Så det tycker jag är lite intressant. Man bara, okej, det är inte liksom, har du slog ihjäl det här monstret? Åh, gud, ett slag. Och nu är det liksom så här, jag fixar det. Jag tar och sitter och du, här klar. Och det kan vara andra saker, som att vi sitter och jag lyckades ju få min jäkla fågelrosa. Så jag måste, gå till vårt hus som är köpt för våran klan, om man säger. Free Company som det heter i Final Fantasy 14, som är vår lilla grupp samlade av spelare där, vårt hus som vi har slavat ihop och köpt och alla troféer. Jag menar, en carpenter kan ju självklart göra möbler. Självfallet. Så att väggar och tak och sånt. Precis, och då kan man bygga möbler och ställa där inne som man vill. Och där ute har vi ju även en liten gård med lite plantage, tänkte jag säga, nästan, där du kan så frön. Och dessa frön kan vara som vissa frukter, som när din chocobo äter de här så ändrar de färg. Och jag menar, det är bara en liten sån del, att jag matade den med ett gäng random frukter och lyckades självklart få en helt skrikande rosa fågel. Den är jättesöt och så heter den dum dessutom. Självklart. Ja, det är jätteintressant faktiskt. Tänkte du säga något mer? Nej, det är bara att säga, då får man gå så mer frön och köpa på sig mer frukter och trycka i den där fågeln tills den ändrar färg. Eller blir riktigt fet. De finns också. Däremot, för att återgå till det här om du tror att det blir vanligt att ha andra klasser, alltså icke-fighting-klasser som är klasser, det tror jag inte kommer hända på länge. Däremot, i och med det här att det blir mer och mer vanligt att ha account-wide bank till exempel, eller account-wide mailbox och så vidare. Vad innebär det? Att alla dina karaktärer på en och samma server delar bankutrymme eller väskutrymme, okay. Eller brev och så vidare. Gemensam inventory helt enkelt bara. Ja, precis. Och väldigt, om man tar till exempel World of Warcraft, så ska du ju mer eller mindre ha ett antal olika alternativa karaktärer så att du kan samla på dig de olika crafting-yrkena. För där kan du ju bara ha två stycken yrken per karaktär, förutom din klass då, din fighting-klass. Men det tror jag kanske möjligtvis kommer börja tunnas lite på, och att man faktiskt kan vara flera klasser med en samma karaktär. Det hoppas jag verkligen. För det känns lite småfånigt sådär att nej, men jag är liksom världsbäst med nål och tråd. Jag kan sy vad som helst, men om du sätter en bit läder i händerna på mig så blir jag helt värdelös. Det känns kanske lite smålustigt. Så att det skulle jag gärna vilja se. Och kanske möjligtvis att vi kommer börja se det närmsta, ja, nu pratar vi typ en år eller något. Intressant, ni hörde det här först i Nördlivs en studiespel. Jag tänkte just på det angående, lite generellt angående MMOs. Vi ser ju då idag att det finns ju egentligen, vi har MMO-RPG, vi har MMO-FPS. Vi kan väl kanske, nu kommer inte jag på något, men finns det MMORTS eller? Jag har för mig att det finns. Jag kan inte komma på något namn, men jag känns som att jag har hört talas om det i alla fall. Mm. Sen vet jag ju att det finns MMO Racing, jag menar Test Drive Unlimited och Motor City Online som jag testade för många, många, många år sedan och en hel del fler. Men det som man ser idag är ju att du allt mer för in ett krav på att ha spelen online. Och jag tänker mig då, är det så att vi ser kanske att samtliga singelspel på sätt och vis ändå blir MMOs på det sättet att om vi tänker Elite Dangerous som nu är upppatchad till att egentligen vara ett MMO i rymden. Mm, är det definitivt. Så att vi ser det, är det så att vi kommer se det här som en standard framöver eller vad tror ni? Jag tror att det har man har kommit upp till en topp om man säger just som jag sa att det med hotkey based baserade MMO, just det här med att du trycker på knappar, tab, siffror. Den tror jag har nått upp sin topp. Jag menar, det finns ju egentligen World of Warcraft, du har Final Fantasy 14 och EVE Online. Det är de stora där och det kostar för mycket för att försöka komma upp i den nivån. Ett MMO just nu att spela är som sämst när det släpps. Du ska absolut hålla dig undan. Du ska gärna vänta ett par månader för att hinna lugna ner sig egentligen för att se och för att njuta av spelet som bäst, tror jag. Det här gäller alltså inte expansioner som till exempel kommande Final Fantasy 14-expansionen Heavensward, eller Max? Ja, det spelar ingen roll. Jag säger bara att det är bäst, det är som sämst att spela ett MMO vid launch. Mm. Problemet är att det är då hypen är som störst också, att det är då folk, mest folk vill spela. Men det kan man se saker som ja, om man säger det är i alla fall det bästa, de bästa tre hotkey-based baserade. Så de kommer man nog inte mer på. Och den här action-typspel, jag menar Terra har ju det klart bästa action fightingen, gameplayet av alla MMO jag har spelat. Och det enda som kommer nu på senare tid det är Blade and Soul som tror jag ska komma fram slutet på året eller början på nästa år. Jag kommer inte ihåg, jag tror det är kanske betan som öppnar då. Och det är ju samma typ. Och det är ju liksom för gameplayet. Och det är också, det kommer från Korea, så att det är ju inte nytt om man säger. Så då slipper man den här launch-grejen att ett halvfärdigt spel, utan då har de bara tagit ett spel som är färdigt plockat hit. Men ändå, det är svårt att konkurrera med de här jättarna. Så jag tror att vi kommer se mer och mer nu när allting är online, att vi kommer se nya spel försöka komma in på den här MMO-genren. Men man tar gamla spel och försöker, hur skulle det här fungera som ett MMO? Jag menar, om du tar spel som, bara from the top of my head, som Dungeon Keeper 2, hur skulle det funka som ett MMO? Ja, precis. Och det finns ju så många spel som man tänker nu, för jag satt bara och funderade, för jag tänkte, du ser ju många äldre spel du har här. Du går in i spelet och du ska välja single player eller multi. Kan vi tänka oss att det i framtiden faktiskt står single player eller MMO istället? Liksom? Alltså på det sättet att du vet att när du går in i spelet så kan du välja antingen att ha den här enorma världen där det finns miljoner spelare, eller tusentals i alla fall. Till skillnad från en multiplayer förut var det här, välj browser och hoppa in, medan nu kanske, eller de kanske inte ens har det här single player och välja multi, utan i spelet du går in så är det egentligen uppkopplat från start och du väljer om du vill köra med andra. Du kan köra spelet singelläge på det, men om du vill så kan du ta in de andra människorna som är där ute i galaxen, i världen, i Kokobo-världen eller vad det må vara. Jag kan tycka att det vore kul att se också, för det har man sett lite många spel nu. Need for Speed Rivals har ett läge där du går in i spelet egentligen och då är redan folk inne. Du går in på en bana. Nu måste jag vara lite dandy här. Ursäkta mig. Go on. Nu blir jag nyfiken. Yes. Jag är lite pessimistisk och grinig, hade jag nästan fått säga. Tack, tror jag. Jag vet inte. Ja. Go on. Du brukar vara our voice of reason and skepticism. Okay. Vi kör på det, det låter bättre. Ja, det lät bättre. Vad tänkte du på? Jo, jag hoppas att det inte nödvändigtvis blir så, för att jag är faktiskt lite småpurken på att det blir fler och fler singelspel som jag måste ha internetuppkoppling för att spela. Och visst, det är klart, om jag ska vara realistisk, det är klart att jag har ett bredbandsuppkoppling hemma. Jag sitter inte längre med ett dial-up på det, lyckligtvis. Det jag får betala per minut eller kilobyte eller hur det nu är. Men det är ju faktiskt inte alltid som jag har en stabil internetuppkoppling om jag sitter på min laptop på ett tåg till exempel. Eller mitt ute ingenstans i sommarstugan. Då vill jag kunna spela mitt single player-spel för mig själv på min dator och inte behöva bli bodrad av att han hela tiden tycker nej, men du har inget internet. Nu kan jag få bryta in lite grann. Det här är exakt samma problem som Microsoft hade när de skulle utannonsera Bonen, ju att ja, men ni måste alltid vara uppkopplade och sånt där, och det blir en sån backlash på det att de bara nej, ni behöver inte, för att då hade, när de föreslog det skulle de vara nöjda känna av liksom en gång per dygn att du är uppkopplad, vad bra, då kan du fortsätta spela. Men ifall man inte råkade vara uppkopplad när den checkade, då tog den en stängd av, då kunde du inte spela ju. Så fick du vänta tills den kände av, och det är ju helt fel, för att jag håller med åt att ifall jag vill spela ett singleplay-spel så vill du kunna göra utan att, jag har också ett fetband, så att ifall det skulle vara att du måste alltid vara online, egentligen skulle inte det röra mig i ryggen sådär, men att jag vill kunna sätta mig, ifall jag sätter mig på Xboxen, bara drar internet på den, så sätter mig och spelar i godan ro utan att tänka såhär, det har gått 10 minuter, måste plugga in den igen så jag får fortsätta spela. Det känns ju onödigt. Jag kan se att det finns som, att ifall de har som en feature att om du vill så kan du alltid vara inkopplad, men det ska vara ett val då. Okej, jag klickar i den att folk kan hoppa in, eller liksom jag kan hoppa in i andra folk, men att det ska vara ett val där, inte att du måste. Ja, jag försökte mer där liksom på något sätt så objektivt som möjligt försöka tänka, vad kan driva fram en utveckling som gör att vi kanske implementerar det med mo-genren i singelspelen. Och då säger jag inte alla spel, det är klart det kommer finnas singelspel. Men det är intressant att se vad framtiden har i sitt sköte, och det är just att man har sett att utvecklingen har ändå gått åt det här hållet. Och jag tror inte den utvecklingen kommer stanna, utan vi får nog leva med det, utan vi får försöka att tänka, hur gör utvecklaren det här på det bästa möjliga sättet? Och jag kan tycka att de spel som har kommit ut där de har på något sätt tagit i användning av det här att du måste vara konstant uppkopplad och försöka faktiskt använda det till sin fördel istället. Som Need for Speed Rivals, där du hoppar in i spel, du väljer att köra själv. Om du vill köra själv så kör du själv. Men i världen så befinner det sig ett antal spelare som kör sina race. Om du träffar på dem och du vill utmana dem, då gör du det. De kan vara poliser, de kan vara baddies. Det här är lite grann som vi har i Escape, utan Dead Island. Där har du ju att du kan ha, att folk kan hoppa in. Ifall de är i närheten där du är samtidigt, så kan man skicka en så här invite att får jag hoppa med och spela i ditt spel? Då kan man säga så här, sure, varför inte? Så kan de hoppa in och så kan man spela ihop. Och sen när de tröttnar så klickar de bara liksom att jag kopplar ifrån mig den här, så fortsätter man i sitt egna spel. Sånt kan jag ju se lite mer intressant faktiskt. Att okej, det är en av mina polare, han kan väl hoppa med. Den här har jag spelat med förut och han var rätt kul och liksom snacka med, och vi spelade bra. Det skulle vara intressant, men inte att det är påtvingat. Det är ju kul som du sa där i att liksom, du kanske stöter på någon och sen kan man ju köra ihop. Ja, det kan jag se. Tänker just på, förlåt, kör. Ja, nej, jag tänkte också att det är tydligt att MMO-genren i största grad är på uppgång, bland annat med de här exemplen som Max nämnde i början med Naruto Online och alla de här kanske inte riktigt lika välgjorda eller påkostade spelen. How dare you? Jag höll på att säga skitspel, men det skulle jag ju aldrig göra. Nej. Bland annat för att jag faktiskt inte har spelat dem. Men det är väl ett tecken på just som du kanske är ute efter lite, Fredrik, att det kan möjligtvis bli en MMO-isering av single player-spel. och inte möjligtvis också att det blir en MMO-version som släpps separat från den vanliga versionen, alternativt ihopbakat. Precis. Det tror jag inte alls är helt främmande. Exakt, för just i grunden så vad gäller just MMO så är det ju, till skillnad från det som betecknades som multiplayer förr, du vill säga, du hoppar in i en match oftast och kör det. Då var det liksom, det var du mot de andra. Medan på MMO så är väl egentligen den fundamentala grunden att du ska träffa andra, du ska socialisera med andra. Du ska hjälpas åt tillsammans med andra och lösa uppdrag och så vidare och så vidare. Och det är just den aspekten som blir allt mer intressant att se de föra in i mer vanliga typer av spel då. Men slutligen då, om vi nu ska gå till spelen i sig då. Om man ska tipsa om spel inom MMO-genren. Dels för någonting som är bra för kanske en nybörjare, men också något spel som eventuellt kan ha missats för de mer hardcore-spelande MMO-spelarna. Vilka skulle ni tipsa om att spela i så fall? Gissa. Naruto Online. Ja, ja, det hade det. Jag kan ju säga det, för de som vill ha ett MMO med bra story, bra gameplay, med bättre gameplay som kommer, det är Final Fantasy 14 helt enkelt. Mm. Menar, Final Fantasy-serien, det är många Final Fantasy-folk som kom in på det som nya. Så att det är ett klassiskt MMO. Mm. Men det är så robust och det har allting som... alla hjälpmedel som hjälper dig, som liksom förklarar för det första gången, ja, du ska in i din första instans, din första dungeon. Mm. Du kommer basera sig i ett party som är en tank, en healer och två DPS. Så här är det hur det här funkar. Det här är vad du bör göra i din roll. Det lär upp dig. Och den har jättebra system för att, ja, jag ser att du är en ny spelare, därför ger vi bonus så att mer erfarna spelare vill hjälpa dig. Mm. Samt att det finns den här super elit svåra raidsen så att säga, så att de som är hardcore-spelare har verkligen någonting att ta tag i uppe på toppen. Mm. Jättebra. Lotta? Ja, jag ska inte säga Final Fantasy 14 även om jag vill. Någonting som jag faktiskt inte spelat jättemycket, men en del för ett par år sedan tror jag bestämt. Om man vill ha ett spel som inte är Target and Fire, som till exempel World of Warcraft, utan det här att man ställer sig, man riktar sig mot fienden, man svingar svärdet och hoppas att träffa, så är det C9. Mm-hmm. Ja, just det. Ja, den gamla dängan höll jag på att säga. Ja, det är instansbaserat. Precis. Koreanskt vill jag minnas. Märks framförallt i character design. Mm-hmm. Har en del gemensamt med Terra där. Och diverse nicknames jag kan ha gett det spelet tidigare. Men... också trevligt, mindre, inte alls lika välkänt, så vitt jag har förstått. Mm. Men det lilla jag har kört av det fick jag väldigt bra intryck av. Bra. Det är väl kanske för folk som är intresserade av genren, som har kört lite grann och är sugen på att testa en ny smak av MMO. Så att säga. Jag kan säga att det liknar sig lite mer Warframe åt det hållet, fast mer MMO, men det är den stilen. Alltså du väljer en, du går med ditt party ut på en karta och ni har ett uppdrag på den här kartan att slutföra, och sen när man gjort det så kommer man tillbaka till stadien igen och kan välja nya uppdrag att göra. Och det är värt att nämna att spelet, vi kallar det för C9 för så heter det, men jag tror fulla namnet är Continent of the Nine. Precis, den kommer jag ihåg du pratade om i vår förra podd faktiskt. Och jag kan väl säga för min del, det finns ju många spel där ute. Jag skulle vilja egentligen, först och främst har vi ju World of Warcraft såklart, som är ett spel som många kan ta som en nybörjare och faktiskt ta sig an. Och där har du en bra representation av genren. Sen så, nu har inte jag spelat så mycket, men jag antar att ni två filurer har det. Och jag tycker det ser väldigt intressant ut. Ark Age. Är det inte gratis till och med? Alltså, är det inte free to play? Pay to win tänkte jag säga. Det är pay to win. Ja. Det men... är gratis, men med pengar så kan du få väldigt mycket fördelar. Okej. Men där har man i alla fall ett spel som till synes ser väldigt fint ut och kan vara kul att som bara för skoj ta sig an och köra en sväng. Och lika så Planetside 2 som du faktiskt sa förut. Med det sagt så jag vet inte, Danny, kanske du har något litet tips också, eller? Ja, just MMO-spelaren ger tips här. Nej, jag säger bara så här, om man vill testa någonting, ta något av de större spelen, för att de har ju som sagt fått ner det, att det funkar och så, istället för att ta och testa bara första bästa ut på nätet. Det är lika bra att ta på och köpa det ordentligt. Och vi har ju till exempel Final Fantasy har ju, var det 14 dagar gratis man kunde testa på. Så där har vi ju, det är ju bra. Du kan testa på i 2 veckor och sen, som sagt, det, vad jag hört av Max och Lotta pratar, så är det en väldigt bra community och folk hjälper till om man kommer in och säger så, jag är ny här, jag vet inte riktigt vad jag gör, så hjälper de uppenbarligen till väldigt bra. Så det är ju så Final Fantasy 14 eller så fall att rekommendera, för jag har bara hört bra saker om det. Perfekt. Men där har vi det i alla fall, för det är ju så, när man spelar ett MMO så spelar man i en värld där alla spelare ska få plats, och det finns plats för även för dig. Så MMO-genren, där har ni en studiespel. Ni hittar oss på vår hemsida nordlivpodcast.se om det är så att ni har eventuella förslag på framtida en studiespelämnen. På sidan hittar ni alla länkar ni behöver för att lättare nå oss. Det är iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak. Har ni något spel då, som sagt, kontakta oss på info@nordlivpodcast.se. Med det sagt så tackar vi för oss, och jag hoppas att ni lyssnar på vår ordinarie podd som sänds på lördagar, i alla fall ett tag fram tills vi har vårt sommaruppehåll, om ni inte lyssnar efter sommaruppehållet, vi är tillbaka i augusti. Men vi tackar för oss. Ja, vi gör vi verkligen det? Eller? Banne mig, tack så mycket. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack och hej då.